Yep. E dëkhtari khushru A me khosëm të dabët jem sa vol Ky mua më kadar gashtim Të maraja borna gufti ki ma të ranaz me binëm A me khosëm bë përsëm ki të maranaz me bini jo kene A? Shit Ne të na me fori mada Mu nësë të mparëm që me të bëm gjallukë që naz me binëm Ja gon khara ki dorë më shid Dar kisë është përri pajsa Ki da dërë një bëndë që marra me dërë rakja tajsa Me khara ja kona me të pali boso je pasona Me bjo haj mali bosora pra ka të gira parë zona Jo ke nosi ja jo ke digara digara shne san qeni marra Ngi shabna më firuza ma ne sëm agjina A të giti ja gom gjekina me kini marra sëm do amala me fora ki kune sa koja ka po bosha ka to me kom ki bata ko da ta i pëm bëzana ndërto A të bori ngi shno ta mbo shoke na naj pishti za mor Ti mos mara na këshafta na kë Da na zarëm të rësh I pash mi sarën mara bëllësh ka të bush Il ti mos bëra ba bëllis na bëshush Ne dëkhtari khushu dirma na kënde zem I dili ma ame shasta i da këze Bio luqi karaton të kasa bëgërezem Këta tari ta këtë ramas ti rangi ma bezem E dëkhtari khushu të il ti mos na gu ikhe Ma të ranas bebelim të fakat sa bol na te qikhe Ki të ma dëshë di ma kull E ishki marra na me shabaro barka da bapëll Ma na dorëm moshin za to dako na dorëm rull Da ko me zanëm getjara me vonëm hama me shaban gëll Agar pëll bujgu kodi pëta me zanëm hama me shaban ishti jak Me drojlu boj magazini modaj nëmeri jak Kodi ka fora me zanëm ishti jak me shaba bisti jak Fakat të kërsan do shibë Na këni girja Ma barët e me kënëm korera na me tonë andi garo Agar dar korbo shatë taj dar tonë shër me honëm shabo Nomi, albo me shaba nomi Të dar hama trekosh nomi Të me shaba da gjoj ja këm Ne ke ilti mos ne nagu ishka na parto Da musër kë ki me kapëm da sarën Me shikanëm jak butu ka Ne dëkhtari khushru Ti ilti mos mara na kë shafta na kë Da na zarëm të rësh I pash mi sarën mara bëhësh ka të bush Ilti mos bëra ba bëllis na bëshush Ne dëkhtari khushru Dirma na kënde zem I dili ma ame shasta i da këze Bio luqi karaton të kasal bëgërezem Këta tarik na këtë ramas ti rangi ma bezem Ilti mos këm rëm, bërë vajta gidon Bajni ma vëtë, love shi da gjej ta mom Rafti ajno mi ma arusoj e këllta bugu salom Jo ke këtta, darja gonjo paron Rahmat gav nësaj, ishka abalo ohir Mun ki ndasari ma ne vë dasari të bë paratir Kritja dina mjo kam bukash dhe si omat bu i bezem Qlak qlak Oma do vozi pisale Ma këll bëlla Tira bëkab da sarët Ma jadë tiri diga Da dile gjigarët Bëgërës komon U zhe i dëkhtar mur Ne ma aj porhi sari i Me so zëm salut Bëte ma da gugir Fë qa ki me gira i lodiri Ka ka dëmru i khotir ki Fë qa giri ptak mudir Ti bja budu të sudi Ha ha Ajru e hami agjina O khibrata na musul afti agjina Rabina merina Hit me këna ki befoj dane sa i kështani ma Ozma e dëgapi digash bugun bad merim gab nësaj E dëkhtari khushru Te ilti mos mara bë këshafta kadi Da na zarëm të rësh I pash mi sara du zhena me buroja bush Ilti mos nara ba bëllis da na shush E dëkhtari khushru Dil ma kardi i besem I dili ma diga nësaj da këze Ne ma u të dëka sa karatona me gërezem Të rangi ma nësi baroj ki ma nësën bezem